katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Hakututajia majina yake na kutuambia miezi hiyo ni ipi katika miezi 12. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini iliyosimama iliyonyooka sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wala musidhulumu, ndani ya miezi hiyo minne, katika kauli mbili, kauli yenye nguvu, ndani ya miezi hiyo minne musidhulumu nafsi zenu, na wapigeni washirikina wote kama walivyopigana na nyinyi wote, na eleweni ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wamchao yeye Allah. Miezi hii minne ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallama katika sunna, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Bakrata Nufai'i bin al-Harith radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala, inna az-zamana kad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha as-sanatu 12 shahran منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان الحديثة. كتك حديثه يا أبي بكرة متوم صلى الله عليه وسلم أكوامي وات حكيكا نكات قد استدار وحكيكا زمش زنقكا يوم خلق السماوات يوم خلق الله السماوات والأرض توكا سكو أمبايو الله تبارك وتعالى أميوم بمبينغونا أرض هاو كويندا وكاتي وكسماما كيبند فلاني وكاوا ونويانا ناونا كويندا كما ونبوتاكا وشركينا وكاوا فيحللون شهر الحرام ويحرمون شهر الحلال كما واو هنا كما وكاتي هو ستا وميزي متكوفو unatubana sisi, ngoja tusogeze mbele mwezi wa Safar na mwezi unaokuja wa Rabiul Awwal na Rabiul Thani, huu ndio tutaufanya kwa ndio mwezi mtukufu. Lakini huu Muharram na Dhul Qaada na Dhul Hijja, hapana, huu wacha tu uhalalishe, usiwe ni mtukufu wenye kutubana sisi. Wakawa wanafanya annasi, wanaihalalisha miezi mitukufu na wanaiharamisha miezi ambayo ni halali. Mtume akawaambia watu katika mwaka huu, mwaka wa 10 ambao ukasadifu wakati kama ulivyo, Mtume akawaambia maneno haya: kahaiatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 shahran, mwaka mmoja una miezi 12, minha arba'atun hurumun, katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne ni mitukufu. Fadhakarahunna biasmaihinna, akaitaja Mtume kwa majina yao, akasema: Dhul Qaada wa Dhul Hijja wal Muharram wa Rajab Mudhara alladhi baina Jumada wa Sha'ban, mwezi wa kwanza ni mwezi wa Dhul Hijja, mwezi wa Dhul Qaada, na mwezi wa pili ni mwezi wa Dhul Hijja ambao umepita, siku chache ambazo zimepita, mwezi wa mfungo pili ambao unaitwa na jamii, na mwezi wa mfungo tatu, akasema wal muharram, na mwezi wa Muharram. Yote hii ni hurum, lakini ukasadifu mwezi huu ya lile jina la utukufu ukaitwa al muharram, ambao sisi tumo ndani yake. Kisha Mtume akasema wa Rajab mudhara alladhi baina Jumada wa Sha'bana, na mwezi wa Rajab wa kabila na mudhar, ambao wao huu ndio walikuwa wakiutukuza na ni mwezi mtukufu ambao upo baina ya Jumada al-ukhra na Sha'ban katikati yake. Alhadith, kwa nini tunayozungumza haya, au haya hii imekuwa na ahadithi hizi tukizitaja katika kile Ijumaa katika miezi miwili na nusu iliyopita? Kwa sababu ilikuwa ndiyo wakati wake, na sasa vile vile ndiyo wakati wake. Sisi tupo katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu, kama Allah alivyowafadhilisha watu, bali Allah amewafadhilisha mitume yake akawafanya baadhi ni bora zaidi kuliko wengine, na kama hivyo ndio walivyo malaika, kama hivyo ndio walivyo watu waja wa Allah tabaraka wa taala, ghairu al-anbiya'i wal-mursalin, wasio kuwa mitume na manabii, kadhalika al-awqat, vile vile nyakati wa zaman, kama fi al-amkina, kama ilivyokuwa katika maeneo, kuna yale yaliyokuwa matukufu na yale yaliyokuwa matukufu zaidi, kadhalika katika masiku na muda na wakati, kuna yale ambayo yaliyokuwa bora zaidi kuliko mengine. Moja katika nyakati hizo ni mwezi huu. Lakini ndani ya mwezi huu kuna yaumun, kuna siku moja inaitwa yaumu Ashura, siku ya Ashura. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma, kama jaa fi al-Bukhari, anasema lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata ra'a al-Yahuda tasumu yawma Ashura faqala ma hadha. Wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam alipofika Madina, aliwaona Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, mtume akawaambia ma hadha, ni nini hii? Qalu هذا يوم صالح. وكسيما ما يهود هي نسكو اليقوى جيم. يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. هي نسكو ما الله علموكو علموكو ونا إسرائيل كتوكاننا ما أدوى فصامه موسى ونحن نسوم. سكو هي اليفنغ موسى نسيستنا يفنغ سكو هي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. متوم صلى الله عليه وسلم أكوامي ما يهود ميم نحك زيدي يكم فاتا نكم ويجي موسى نكم ينسل شناي كلكو نين متوم يكيفونغ سكوه وأمر بصيامه نا أكامريشا كفونغ كواه إكاوهي ليفونغ يموانزو يواجيبو كتكو إسلام قبل يكولت رمضان. Kwa sababu lama kadima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, wakati mtume alipofika Madina mwanzo wa mwaka akalisadifu jambo hili. Mwaka wa pili ndio ikaja faradhi ya funga ya Ramadhan. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anaifunga funga hii na anaonekana akijihimiza na kama alivyosema tena Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib, ma raaitu Rasulullah صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله من هذا اليوم, يعني يوم عاشوراء, وهذا الشهر شهر رمضان. حديثه هي ما يبكي الإمام البخاري كذلك. أسمى عبد الله بن عباس سيا وهفو كمونا متومي والله سالنا سلام زوجي وياك يتحرى صيام يوم فضله, أككسودية كفونغا فونغا يسكو يويت. قال العلماء يتحرى صيام يوم فضله أي يقصد صيام يوم فضله, أككسودية متوم صلى الله عليه وسلم كفونغا سكو يويت أمايو أميفان يسكو هيكو ونبورا من هذا اليوم كلكو سكو هي يوم عاشوراء, يعني يوم عاشوراء أككسودية سكو يا عاشوراء, وهذا الشهر شهر رمضان نهو ميزي, يعني ميزي ورمضان. يكوى متوبة صلى الله عليه وسلم نجه ميزا نواتو نموانا متوبة صلى الله عليه وسلم نمنا نبو يتفوت سكو نمنا نبو فنغ سكوه نواتو ولبو موليزا الناس هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونموليزا متوبة كوسو فنغ يعرف أكوى بي أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبلها وسنة التي بعدها. كتك حديث يا أبي يا كتك حديث يا أمام فكي الإمام مسلم رحمه الله تعالى يا أبي قتادة متوم ينوليز وكوسفون يوم عرفة أسيما نتراجي فالله تبارك وتعالى وانبا أتفوت ما زامي وفنغ يسكو يا عرفة فنغ يموك أباو لكو قبل ياك نفنغ يموك أباو لكو بعد ياك نمان قبل يا مويزي kabla ya mwaka mpya, yani mwaka wa Kiislamu ambao unaingia tarehe mosi Muharram, madhambi madogo ya mwaka ambao upo kabla ya huo na mwaka ambao upo baada yake. Alivyoulizwa kuhusu funga ya Ashura akasema, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablaha, nataraji kwa Allah tabaraka wa taala Allah kufuta madhambi ambayo yapo kabla yake. Hizi zote ni fadhila za kufunga siku ya Ashura. Kwa yule aliyekuwa na akili, aliyekuwa hakunyimwa mambo ya kheri, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala huwa anamtia nguvu katika misimu ya kheri kuifatiliza, hawezi akaacha funga ya siku hii. Kwa yale ambayo yaliyokusanyika ndani yake, moja ni kumshukuru Allah kutokana na neema, kwa sababu baadhi ya riwayati ambazo zimekuja katika hadithi ya Ibn Abbas kutaja sababu ya Mayahudi kufunga siku ile wakisema ni shukran lillah, Musa akifunga alayhi salam kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kuonyesha namna ya kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala. Bil a'mali saliha, kwa kutenda matendo ambayo yaliyokuwa mema. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walipokuwa wanafunga na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitendo cha kuiana kwao na kuwafikiana kwao kuifunga siku hii na Mayahudi wakawa wanaifunga siku hii, wakawa hawapendi, ni kitu ambacho wanakichukia, kwa sababu wanafahamu namna ya Uislamu unavyokwenda kinyume na kutofautiana na Uyahudi. Abdullah ibn Abbas bin Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma fima rawahu Muslimun rahimahullahu ta'ala asema, hina sama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Ashura'a wa amara bi siyami, qalu ya Rasulullah hadha al-yawm تعظمه اليهود والنصارى. وقت متوم صلى الله عليه وسلم alipofunga siku ya Arafa, siku ya Ashura, nifunga kongwe katika funga kongwe, wakati anafunga siku hizo na masiku yanakwenda kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 10, na akaamrisha watu wafunge funga hiyo, Mayahudi wakamwambia mtume, maswahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume wa Allah, innahu yawm tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara, hii ni siku ambayo wanaiadhimisha Mayahudi na Manasara. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, fa idha kana al-aam al-muqbil in shaa Allah sumna at-tasi'a, itakapokuja itakapokuwa mwaka ujao tutafunga, tutafunga akipenda Allah tabaraka wa taala siku ya 9. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma asema, falam yati al-aam al-muqbil, haukuja mwaka unaofuata, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mpaka akafa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, mwaka ule haukufika. Tisa ile hakuifunga mtume sallallahu alayhi wasallam, ikabakia kwamba alikuwa anafunga siku ya 10 katika kila mwaka. Tufanyaje kwa hili? Wanasemaje ulama kwa hili? Walana jilsatun ukhra wa sallallahu alayhi wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان عام المقبل إن شاء الله سمنا يوم التاسع متومي أنا سيف إتكفكويا مواك وجاو تتيفونغا سكو يتيسا. عبد الله بن عباس أسيف فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكوجي مواكا أجاه إسبقوا أمتومة صلى الله عليه وسلم ألفش. ونوجوني ونتوميك أسما لنهاية نزمير هي نقصدي هي للمتومة صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم حكمة استحباب صوم تاسعاء ومتاجة ونوشوني كتك وشويت حكي قصودي مشافي رحمهم الله ناو انجينيو حكمة يكتاك كفون لمتوم صلى الله عليه وسلم سكو يتسع أكتاج ما يلزمين وكثيما ومتاجة ونوشوني ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم حكمة صوم التاسعاء أوجها ومتاجة نشيا نيني تستجى مبيل موجة كفكهين أكثم أن المراد منه مقصدي يا جمهور مخالفة اليهود نكوين لك نيومنا ما يهود باقتصارهم العاشرة وكفو بلزك قواه نكتو شك قواه كفو نتفو يقومي فكياك ووكوين السبرية سكو يقومي نفك ونفونغ باس ستمتومي كتما نينو هايا أنا قصدي كتفوتي أنا ناوى مخالفة اليهود باقتصارهم العاشرة كنا كنيوم نما يهود فكتفوتي أنا قواه وكفونغ سكو يتس وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هايا ينسمليو بلبيل كتوك عبد الله بن عباس كوانبا يهي كاونا مونه hii ni sababu ya kwanza ama njia nyingine ambayo wameitaja wanawachuoni anna almurada minhu makusudio yake ni waslu siyami ashura bisawmi ni kuunganisha kufunga siku ya ashura ambayo ni siku ya kumi na siku moja kuunganisha kufunga siku ya ashura na kufunga siku moja na ndio hapa kuna baadhi ya wanawachuoni wakasema kumi na kumi na moja lakini mtume alitaja siku ya tisa kuunganisha siku ya ashura kwa kuifunga pamoja na kufunga siku moja kama anaha ayusama yawmul jumaa wahdahu kama mtume alivyokataza kufungwa siku ya ijumaa peke yake wakati alipomuoa maimuna akamkuta maimuna amefunga siku ya ijumaa mtume akamuuliza ulifunga jana akamwambia hapana utafunga kesho akamwambia hapana akamwambia funguza basi kala ibn taymiyah al-harrani rahimahullahu ta'ala kama ilivyokuja katika majumuu naha sallallahu alayhi wa sallama an at-tashabbuhi bi ahli al-kitab amekataza mtume wa allah sala na salamu ziwe juu yake kujifananisha na wale waliokuwa kitab fi ahadith kathiratin nani ya hadithi zilizokuwa nyingi mithlu qawlihi mfano wa hadithi hizo ni mfano wa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallama alposema mtume sallallahu alayhi wa sallam la in ishtu ila qabili ikiwa nitaishi mpaka mwaka ujao la athumanna tasi'a wallahi nitafunga siku ya tisa hizi ni baadhi ya kauli za ulama wanapotaja hikma ya kuifunga siku ya tisa na kufunga siku ya kumi ambayo ndio siku ya Ashura. Haya tuliyoyataja na wakati ukiwa unatumani ni katika fadhila na namna ya funga hii ilivyo, lakini hatutaacha kutaja japo kidogo kuhusu ya wale ambao walionyimwa heri, ya watu ambao wanajinasibisha na Uislamu na wakawa wanazusha mambo katika Uislamu, na wale ambao wanajinasibisha na Uislamu lakini Uislamu uko mbali na wao. Wanaojinasibisha na Uislamu na wakazusha mambo katika Uislamu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza hayo, hawa wanatajwa na al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kama al-Musayyib katika Lataif al-Ma'arif rahimahullahu ta'ala wa kullu ma ruwiya fi fadli al-iktihal fi yawm Ashura والاغتصاب والاغتسال فيه موضوع لا يصح اكسم katika yale yote ambayo yanapokelewa kuhusu fadila ya kupaka wanja ndani ya siku ya Ashura na kupaka rangi katika ndevu na kukoga ndani ya siku hiyo kwa ajili ya siku hiyo, haya ni yale ambayo hadithi zake zimetungwa, hadithi ambazo hazina asili katika vitabu vya hadithi, hakuna chochote kilicho sahihi. Haya kawa ni majawabu kwa watu wa bid'a. Kisha hakuwatakuwataji vitendo vya watu waovu wanaojinasibisha na dini hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wako mbali na dini hiyo. Mtume akasema al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa amma ittikhadhuhu ma'taman, ama kuifanya siku hii ni siku ya ma'tam, ambayo ni ijtimaa'u an-nasi litaghziyati lil-mayyit, ni kukusanyika watu kwa ajili ya kuleta maombolezo, kwa ajili ya kuleta taadhia kwa yule ambaye aliyekufa, kujikusanya watu ndani ya siku hiyo. Kama taf'aluhu ar-rafidhatu, kama wanavyofanya marafidha, yani ash-shi'ata, anakusudia shia, liajli qatl al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhuma, kwa ajili ya kuuawa Husayn ibn Ali radhi za Allah ziwe juu yake, yeye na baba yake. Fahuwa min amali man dhalla sa'yuhu fi al-hayati ad-dunya, haya ni katika matendo ya wale ambao, yule ambaye zimepotea juhudi zake, imepotea kwenda kwake mbio katika uhai wake wa dunia. Yeye anachofikiria, fikra zake, mawazo yake, jitihada yake ni katika hii dunia tu. Min amali man dhalla sa'yuhu fi al-hayati ad-dunya wa huwa yahsabu annahu yuhsinuna sun'an, na yeye anadhani kufanya kwake hivyo kwamba anafanya wema. Wa dhannu la yughni min al-haqqi shay'an, haya sema ni Ibn Rajab, dhanna haitoshelezi katika haki chochote. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa lam ya'mur Allah wa la rasuluh bi'ittikhadh ayyam masa'ib al-anbiya'i wa mawtihim, hakuamrisha Allah wala mtume wake kufanywa siku ambazo ni za misiba wanayoipata mitume kwa jamaa zao, watu wao wa karibu, kadhalika na kufa kwao wenye wao kama mitume, hakuifanya siku hiyo ni ma'ataman, hakuamrisha Allah wala mtume kuifanya ni siku ya kujikusanya kwa ajili ya kuomboleza, kwa ajili ya kukumbuka na kuwapa pole na kuwapa nguvu wale waliosibiwa na misiba, hayo hayakuwa. Fakaifa biman dunahum, ikiwa hakufanya vifo vya hao, vipi wasiokuwa wao? Fakaifa bil Husayn, itakuwaje kwa Husayn? Fama balu Hasan, ana nini Hasan? Na Hasan ndio bora zaidi kuliko Hasan, kuliko Husayn kwa fadhila. Fayataja haya kwa sababu nani ya miji yetu tuliyokuwa nayo, siku zijazo katika siku hii tukufu utawaona watu wasiojielewa, watu ambao wanafadhilisha matumbo yao. Tunayazungumza haya kwa sababu kuna watu ukiwaambia wewe huna asili ya jambo hili, hebu waangalie waliokuzunguka, waangalie wanaokuongoza ni watu wa jamii gani, wewe na haya wapi na wapi. Lakini njaa yake imempelekea huko, kuto kutaka kwake kufuatilia haki imempeleka huko, matamanio yake yamempeleka huko. Adhana Allahu min dhalik. Tunamwomba Allah tuhifadhi na hili na tuwazindue watu katika hili, na tunayataja haya kwa ajili ya kuwa ni ukumbusho. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفع مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.